เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลและที่ไม่เป็นของเสกบุคคลอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลมีสี่อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะ 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวาน 73. นเหตุปัจจัยมี14วาระนอารามณปัจจัยมี14วาระนาธิปติปัจจัยมี14วาระนาอนันตรปัจจัยมี14วาระนาสมานันตรปัจจัยมี14วาระนาสหชาตปัจจัยมี10วาระนานิตยปัจจัยมี10วาระนาอุปนิตยปัจจัยมี13วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี12วาระนปัจฉาชาตปัจจัยมี14วาระนอาเสวนปัจจัยมี14วาระนกรรมปัจจัยมี14วาระนวิปากปัจจัยมี12วาระนอาหารปัจจัยมี14วาระนอินทรียปัจจัยมี14วาระนฌานปัจจัยมี14วาระนมัคคปัจจัยมี14วาระนสัมปยุตตปัจจัยมี10วาระนวิปยุตตปัจจัยมี8วาระโนอัตถิปัจจัยมี8วาระโนนัตถิปัจจัยมี14วาระโนวิคตปัจจัยมี14วาระโนอวิคตปัจจัยมี8วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย 74. ณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณสมานันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนอุปนิสัยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระนปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระนอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระนกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระนวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระนาอาหารปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระนาอินทริยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระนาฌานปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระนามัคคปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระนาสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนาวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลมนเหตุทุกขนัยอะ 75. อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี5วาระอธิปติปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี8วาระสมานันตรปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี8วาระสหชาตปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี3วาระนิสัยปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี13วาระอุปนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี8วาระปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระ